حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص کا حساب ہوا تو اس کی کوئی نیکی نہ نکلی مگر اتنی کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا تھا اور مالدار تھا تو اپنے غلاموں کو حکم کرتا نادار کو معاف کر دینے کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا تجھ سے، اور حکم دیا معاف کرو اس کے گناہوں کو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3997۔